ascuns și am mai trecut o zi, am mai trecut o zi. Astăzi pământul iar m-a dus în jurul soarelui, al soarelui. Zorii unei zile în urmă, zorii unei zile. Am mai trecut un an, am mai trecut un an. Timpul vrea să mă ia cu el. N-am să mă duc, n-am să mă duc. Zorii unei zile. Am mai trecut un an, am mai trecut un an. Timpul vrea să mă ia cu el. N-am să mă duc, n-am să mă duc.